Kochani bracia, siostry, będziemy rozpoczynać na czas dzisiaj ponownie. Cieszymy się, że czasami się udaje nam o wpół do rozpocząć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczniemy dzisiaj od słuchania świadectwa siostry Ewy, która coś przeżyła niezwykłego kilka dni temu i chce się z nami podzielić. Prosimy, Ewa. Chwała Bogu. Dziękujemy Bogu za to, że z nami jest, że jest nam wierny, że jest nam posłuszny, że jest zawsze, nie mamy i nie powinniśmy wątpić w Boga. Ja miałam chwilę zwątpienia, ja miałam chwilę niedowiarstwa. Ja tak właściwie od 6 lat jestem chrześcijanką, ale tak właściwie zaczęłam wierzyć w styczniu tego roku, dopóki się nie przekonałam na własnej skórze. Byłam osobą taką sceptyczną, jak kiedyś Tomasz. Jak nie dotknął, to nie uwierzył. I ja coś takiego też miałam. I dopiero w tym roku, w styczniu, miałam problem finansowy i nie zwracałam się do nikogo, bo nie mam tej śmiałości. Zwróciłam się do Boga. I za 2 dni ten problem się rozwiązał. I od tamtej pory Bogu zaufałam. Tak, już całkowicie. No i teraz właśnie niedawno, czyli w czwartek, my mamy takie spotkania, można powiedzieć, że mały zbór u Tereski w jej domu, naszej kochanej siostry. I prosimy o modlitwę za nich, za całą ich rodzinę, aby oni byli ubłogosławieni przez to, że otwarli drzwi dla wierzących. I tam ja przeżyłam w tym tygodniu, w czwartek, coś, co w życiu nie przeżyłam. I to też nie poszłam tak, że chciałam i tego. Nie. Siostra Asia mnie do tego pociągnęła. Ja miałam takie sceptyczne podejście dlatego, że ja w sercu miałam tak zwaną zadrę. Czyli nienawidziłam, to już mam zabrane, ale tak było, naszych rządów, że tak źle rządzą, że oszukują, że kłamią, że kradną i takie rzeczy. I ja mówię, no nie, niestety, ale ja nie mam prawa wyjść na środek i prosić o uzdrowienie, kiedy mam zadrę w sercu. No nie. I wcale się tam nie zrywałam i nie miałam chęci. Ale siostra mnie pociągnęła, stanęłam, tak sceptycznie stanęłam i zaczęły się modlitwy. Brat, jak się nie mylę, bo ja nie widziałam już kto, chyba brat Jurek Zabłocki, mnie i Asię natarł oliwą. No i zaczęły się modlitwy, takie naprawdę szczere modlitwy, wołanie do Boga. I podczas tej modlitwy, nie tak zaraz, za jakieś tam kilka ładnych chwil poczułam coś takiego jak silny prąd, który zaczął się od kręgosłupa i pomaleńku schodził do dołu. Tak pomaleńku. To nie było jakieś ciepło, jakieś coś, tylko to był normalny prąd, tak jak prąd, tylko że prąd jak cię prowadzi, to cię prowadzi na śmierć. A ten prąd mnie po prostu uzdrowił, że tak mogę nazwać. Jestem w tak zwanym trakcie leczenia Bożego. I później żeśmy się modlili za kolejne osoby, bo po nas jeszcze były 2. No później już się modlitwy skończyły i żeśmy już zakończyli społeczność. No i tak każdy tam za ten talerzyk się bierze, tam jakiś owoc sięgnie i tak dalej. Ja wstając, nawet nie dowierzałam, szukałam poręczy, żeby się podnieść. Ja wstałam. Wstałam i poszłam z tym talerzykiem i zaczęłam chodzić. Ja mówię, Boże, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Tak. I to po prostu coś takiego mnie dotknęło. I ten ból, ta zadra, ten grzech też został zdjęty. Zapomniałam już o tym wszystkim. No i teraz nie mnie oceniać rządzących, tylko mnie się o nich modlić. Tak. i tak samo modlę się o zbór, bo mi bardzo na tym zborze zależy i proszę wszystkich, aby każdy w swoich indywidualnych modlitwach zanosił do Boga prośby o ten zbór, żeby ten zbór był, żeby ten zbór się rozwijał, żeby ten zbór się uświęcał, żeby ten zbór się napełniał Duchem Świętym. O to prośmy, bo Bóg zrobi wszystko, tylko musimy uwierzyć, zaufać, bo On jest, On żyje, On działa, On nas słyszy. My się nigdzie nie ukryjemy, bo On wszystko widzi, wszystko słyszy. Tylko musimy oddać Mu się w całości, polec na Nim. I ja od tamtej pory, przychodząc do domu, ja nie spałam. Ja w nocy czytałam, pisałam, śpiewałam, wszystko. Ja w nocy druga, trzecia SMS-y pisałam, bo nie mogłam zasnąć. Na drugi dzień, już to był piątek, no już tak robię, nie robię i tak myślę, mówię, czy to prawda, czy to nieprawda, czy naprawdę, Boże, Ty mnie leczysz, czy nie. Tak mnie zaczyna pobolewać. No ale mówię, no nie. Nie biorę zastrzyków, ja mówię, Boże, przyrzekam Ci, że nie wezmę zastrzyka i już nie skończę, bo jeszcze 6 mi zostało, już ich nie skończę, tylko polegam na Tobie. Zacząłeś mnie leczyć, to ja wierzę, że Ty dokończysz. Przyszła sobota, zaczęłam dzień od modlitwy, od śpiewu, od Słowa Bożego, poszłam z psem na dwór, i później jakieś tam śniadanie, byle jakie zjadłam. I później mówię tak, Boże, to mieszkanie jest już tak dawno niesprzątane, a sama czuję kurz, jak tu wchodzę. Bo tak, albo praca była, albo chora jestem, nie daję rady. Ja mówię, Boże, pobłogosław moje ręce, pobłogosław moje nogi, daj mi siły, niech ja to zrobię. Od 11 do godziny 4 z minutami robiłam non-stop. Ale dałam radę przesunąć łóżko 1,60 m x 2 m, RTV-kę, kanapę drewnianą. Wszystko potrafiłam zrobić. Na drabinę wejść, okna pomyć. Wszystko zrobiłam. Skończyłam porządki. Ja mówię, Boże, ja Ci dziękuję. Ja to zrobiłam, ale tylko dzięki Tobie. Bo ja do tego nie miałam siły. A Ty mi to dałeś. I zrobiłam. I tak mu dziękuję, i tak wieczór się modlę, rano się modlę, i kilka razy na dzień mu się modlę i dziękuję, i pieśni puszczam, ciągle chodzę, słucham pieśni chrześcijańskie. Także uwierzmy z sercem Bogu, ale nie wątpmy, nie myślmy, tylko wierzmy, bo Bóg działa. Bóg po prostu działa. Powiedziałam mojej córce, a ona mówi, mamo, ale nie wiadomo jak na długo. Ja mówię, córciu, to jest wszystko w rękach Bożych. Ja nie mogę powiedzieć, że na tydzień, na dwa, czy na całe życie. Nie, mówię, to jest wszystko w rękach Boga i ty uwierz w tego Boga. Choć moja córka też zaczęła czytać Słowo Boże, dlatego że ona idąc do szpitala z cesarką, z dzieckiem drugim, przeraziła się śmierci okropnie. Już mężowi mówiła, że jak ma wychowywać dziecko. I miała przeczucie, bo ona ma problemy z sercem i okazało się, że jej dali za silną kroplówkę przeciwbólową. Dali jej dwie, coś tam nie działało tak jak trzeba i zamiast jej dołożyć jedną, jeszcze to dołożyli dwie jednorazowo. I ona zaczęła skakać, temperatura rosnąć, dziecko w środku, nic nieruszone. Narobili ruchu, strachu, no ale jakoś ją tam schamowali, nie wiem w jaki sposób, bo tam nikt nie miał wstępu, tylko ona i lekarze. No ale później jakoś dziękować Bogu, tą cesarkę zrobili, to dziecko wyjęli miesiąc czasu przed czasem, bo się źle czuła. No i teraz ona mówi tak, mamo, ja żyję dzięki Bogu. Wzięła Słowo Boże do ręki i czyta. Ja mówię, czyta Słowo Boże, czytam, nie tylko sobie, ale i córce. I dziękuję, mówi Bogu, Jezusowi, że ja przeżyłam. No. Co sceptycznie podchodziła do słowa. Jak ja tam pilnowałam dziecko i czytałam jej Słowo Boże, to ona miała, ale, mówi, ty mi mówi, nie wbijaj w nią, w jakichś, mówi, tam swoich dotknę. Także nie bardzo chciała. A teraz sama to słowo wzięła do ręki. Sama. Tak? Zawdzięcza Bogu życie, bo się bała iść do szpitala. Bała się. No i I tyle, co mogę powiedzieć. No teraz się tak wydarzyło, ja w czwartek to nasze spotkanie było, w piątek ona ma spotkanie w tym, bo załatwia tam 500+. I przyjechała do domu po drodze, bo ona do Wejherowa jeździ, bo u mnie jest zameldowana i zapłakana. Ja mówię, co się stało? No mówi Łukaszowi, dziecko, miesięczne dziecko spadło z łóżka. No, ale mój zięć jest taki, że zostawił dziecko na łóżku, zostawił dwulatkę, on poszedł do ubikacji, wziął telefon, siedział i zapomniał, że ma chyba dzieci. Dopiero usłyszał, jak dziecko płakało. No. Ale dziękować Bogu, modliłam się o to non-stop, żeby nic się nie wydarzyło, bo to jednak jest, no tak, o tak go można wziąć, bo to 2,45, maleńkie. No ale wszystko, ja wszystko w mojej rodzinie oddaję w Boże ręce, bo wierzę i ufam, Bóg działa. Tylko ufajmy Mu bez nawet takiej odrobiny wątpliwości. Ufajmy Mu. I bo w Nim mamy życie, bez Niego nie zrobimy nic. I tu bardzo dziękuję za wysłuchanie i prośba ponowiona. Modlitwa o zbór, abyśmy mieli to miejsce tu, abyśmy mieli wiarę, abyśmy mieli społeczność, abyśmy mieli jednomyślność, aby Duch Święty w tym zborze pracował, abyśmy byli po prostu jednym dużym zborem w Wejherowie. Żebyśmy nie musieli szukać gdzieś jakichś zborów, ja szczególnie. Ja się do tego zboru przyzwyczaiłam, ja tu pierwsze kroki postawiłam i ja chcę w tym zborze być. I ja się o niego modlę. Amen. Tak, i ja się modlę o niego. Dziękuję bardzo. Oddajmy, bracia, siostry, Bogu chwałę. Powstańmy, dziękujmy Mu, módlmy się do Niego. Kochany Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni, że okazujesz nam swoją łaskę i dajesz nam doświadczać Twojej bliskości, Twojej miłości, Twojej mocy. Dziękujemy, że dotykasz naszych serc i dotykasz naszych ciał. Dajesz nam oglądać, Panie, Twoją pomoc w naszej słabości, w naszej niemocy. I chcemy wołać do Ciebie, o nas wszystkich, aby nasza wiara była mocno ugruntowana w Tobie, abyśmy się Ciebie mocno trzymali, abyśmy Ciebie chwalili i wielbili naszym życiem, abyśmy oczekiwali na Ciebie i nie wątpili. Prosimy, kochany Panie, umacnij nas w poznaniu Ciebie, w wierze, w doświadczeniu Twojej łaski, Twojego działania i Twojej mocy pośród nas. Wielbimy Cię za to dzieło w życiu naszej siostry. Prosimy o to, byś ją dalej prowadził. Panie, byś ją wzmacniał, byś błogosławił i byś dawał nam wszystkim to gorące pragnienie, by być blisko Ciebie, by modlić się do Ciebie, by chwalić Ciebie, by nasze życie było pełne uwielbienia i wiary w Ciebie. Bądź wywyższony pośród nas. Bądź uwielbiony w Twoim Kościele, pośród Twoich dzieci. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie. Halleluja. Że dałeś jej siłę. Ty jesteś, Panie, taki sam wczoraj i dziś. Ty się nie zmieniłeś. Ty się nigdy nie zmieniasz. Ty jesteś wierny, prawdziwy. Kocham Cię, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że żyjesz. Że żyjesz, Panie, a ja żyję dzięki Tobie. Tobie chwała. Dzięki Ci, Panie, że mogę tu stać przed tronem Twojego oblicza, przed tronem Twojej chwały i modlić się, Panie, do Ciebie, ofiarowywać całe wszystkie swoje sprawy, problemy, troski, zmagania, Panie. Dziękuję Ci, że jestem tutaj razem z braćmi i siostrami. Panie, przynoszę Ci ten zbór, przynoszę Ci każdą osobę, która tutaj stoi. Każdy z nas, Panie, coś ma, z czymś się boryka, z czymś sobie nie daje rady, Panie, w czymś upada, ale Ty podnosisz. Ty, Panie, podnosisz i dźwigasz, bo Ty powiedziałeś, że trzciny nadłamanej nie dołamiesz. Knota gasnącego nie dogasisz, Panie, ale to my, Panie, przed Tobą, tacy, jacy jesteśmy, Boże. Panie, prowadź nas, podnoś nas, daj nam siłę, Boże, abyśmy wzrastali w świętości, w Twojej chwale, abyśmy tu razem mogli wszyscy w jednym duchu oddawać Ci chwałę, w duchu prawdy. O to się, Ojcze, modlę dla nas wszystkich. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie Boże Wszechmogący, tak dziękuję Ci, że dzisiaj mogliśmy, Panie, stanąć przed Twoim świętym obliczem, tak. I dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj możemy słuchać Twoich świętych słów i tych opowieści głoszących, Boże, Twoją chwałę, Twoje dokonania między nami. Panie, ja Ci dziękuję, że napełniasz moje serce szczęściem. Że, Panie, mogę być przed Twoim obliczem szczęśliwym człowiekiem. I, Panie, patrzeć śmiało w górę na Twoje oblicze, Boże. I to dla mnie jest, Panie, czymś wspaniałym, czymś cudownym, że Ty, Panie, podnosisz strapionego. Że Ty leczysz, Panie, nasze rany, nasze ciała. Że Ty leczysz nasze dusze, Panie. Że Ty jesteś Bogiem, lekarzem naszym. W każdej sferze, w każdej dziedzinie naszego życia, Panie. I Panie, jeżeli Ty jesteś z nami, to kogoż mamy się lękać? Panie, Ty jesteś zbawieniem naszym. Ty jesteś moim zbawieniem, Boże. I dziękuję Ci, Panie, za to, że dzisiaj mogę się obudzić i czuć to szczęście, szczęście Twojej opieki, Twojej chwały, tego, że należy do Ciebie. Bądź za to uwielbiony, Boże mój Wszechmogący. Że Ty nas prowadzisz przez dolinę śmierci i prowadzisz nas, Panie, też poprzez soczyste łąki, gdzie możemy, Panie, paść się i sycić Tobą do woli, Panie. Bo Ty jesteś naszym Bogiem, Bogiem zbawienia naszego, Bogiem cudów, Boże, Bogiem rzeczy niewiarygodnych i niewyobrażalnych dla nas ludzi, Panie. I dziękuję Ci, Panie, że jest napisane, że czego oko nie widziało, czy do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotowałeś tym, którzy Ciebie miłują. Ale dziękuję Ci, Panie, że cząstkę z tego, co przygotowałeś tam w wieczności, możemy doznawać tutaj na ziemi. Panie, bądź uwielbiony. Boże, Ty widzisz, że w moim sercu jest to, aby każdy chory w tym zgromadzeniu został uzdrowiony. Aby ci, którzy mają jakieś brzemiona, mogli je zrzucić. Aby Twoja chwała napełniała nas i Twoja mądrość. Panie, tak Cię proszę od małżeństwa, które, Panie, przeżywają trudne chwile. Boże, abyś docierał i do mężów, i do żon. Abyś dał mądrość, Panie, jak rozmawiać z ludźmi. Żeby nie pogorszyć sprawy, ale Boże, żeby pomóc rozwiązać to wszystko. Boże, mój Wszechmogący, w Twoim ręku jest wszystko. I od Ciebie pochodzi rada i mądrość. Panie, wzywam Twojego imienia i Cię bardzo proszę w tych wszystkich zawiłych sprawach ludzkich, abyś Ty, Panie, okazał się Bogiem cudów, Bogiem pełnym chwały, Bogiem, który kruszy serca. Bądź uwielbiony, Boże mój Wszechmogący. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jezu, ja też chcę Ci podziękować za Twą wielką łaskę, bo kiedy, Boże, moja wnuczka 3 dni miała temperaturę bardzo wysoką, Panie. Dzięki Boże, i akurat było spotkanie grupy, Panie, a temperatura spadła do 37 stopni. Ja Ci dziękuję, Boże, za to, że możemy się modlić jedni drugich za siebie. Panie, jeszcze działasz, rzeczywiście działasz, jesteś obecny. Boże, w Twoich dzieci, może w Twojego duchu. Chcę Ci też za to oddać chwałę, Panie, za Twoje kolano, które, Boże, Ojczemu kochane, jakby jest sprawniejsze. Dziękuję Panu Boże, że jesteś dla nas dobry, troszczący się o Ojca. Chwalimy Cię i błogosławimy Twoje święte imię Jezus Chrystus. Przyjmij nam wiarę, prosimy Cię, abyśmy nie patrzyli na okoliczności, ale patrzyli wiarą, Panie, na Ciebie, żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Boże, Twoją łaskę dla każdego z nas, a komu brakuje z nas tej wiary, przydawaj tej wiary. Tak, tak. Abyśmy wiarą żyli. Panie, nie aby naszymi oczami na to zobaczą nasze oczy, ale to, Panie, co Ty, Panie Jezus, który sobie działasz i czynisz i chcesz czynić w naszym życiu. Właściwie chwała Ci, Jezus Chrystus. Chwała Ci. Amen. Chwała Ci, Boże, dziękujemy Ci. Chwała Ci, Jezus. Każde słowo Twoje, które jest zachętą, napomnieniem, wychowaniem, pocieszeniem, wskazaniem, wskazaniem, Boże, dziękuję Ci, że Ty przypominasz nam, Boże, abyśmy zgromadzeniem oddawali Tobie chwałę, Boże, abyśmy zgromadzeniem mówili, jakie świadectwa, Boże, mamy od Ciebie, co uczyniłeś w naszym życiu, Boże. Abyś był prawdziwie uwielbiony i wywyższony, Boże, abyś był znany, abyś był znany w swoich dziełach, Boże, które czynisz w Kościele swoim świętym i nie tylko, Boże, bo też dotykasz się, tak jak Twój deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, Boże, tak łaską swoją dotykasz się i tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, którzy jeszcze są daleko. Dziękuję Ci, Boże, odwiecznie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje słowo, że w Nim znajdujemy zachętę, że w Nim znajdujemy wskazanie, drogowskaz, Boże, i że dajesz, uzdalniasz nas, Boże, że możemy tą drogą pójść, że możemy się Ciebie uchwycić, że możemy Ci zaufać, że możemy usłyszeć Twoje słowo. Boże, że my możemy usłyszeć Twoje słowo, że my mamy uszy, które słyszą. Dzięki Ci, Boże, że mamy oczy, które widzą. Dzięki Ci, Boże, za Twoją wielką łaskę, za Twoje uzdolnienie w Jezusie Chrystusie, za Twoje obdarowanie w Jezusie Chrystusie. Dzięki Ci, Panie Jezu, za Golgotę, za krew Twoją niewinną przelaną, za ciało Twoje złamane, za nas, za nasze grzechy, Boże, abyśmy dzisiaj mogli doświadczać tego wielkiego błogosławieństwa z nieba. Bądź uwielbiony, Boże, bądź wywyższony. Dziękuję Ci, Boże, za to świadectwo. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty tak cudownie to wszystko stwarzasz, Boże, że możemy nawzajem siebie pociągać, przyciągać do Ciebie, Boże. Możemy przynosić innych do Ciebie, Boże. Że możemy stawać przed Twoim świętym tronem, Boże, z ufnością, z wiarą, sięgać po Twoje słowo, Boże, stawać w tej prawdzie, która daje wyzwolenie, która prawdziwie wyzwala, która prawdziwie uwalnia, Boże. Przynosi wolność Kościołowi, przynosi wolność wierzącym, Boże. Dziękuję Ci z całego serca, Boże, że tak cudownie to wszystko dla nas. Masz każdego dnia, Boże, przygotowany i wprowadzasz nas, Boże, to wszystko. Dzięki Ci, Boże Zbawicielu, dzięki Ci, Panie Jezu, Boże, że Ty otworzyłeś nam drogę do Ojca. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, Boże, teraz na wieki wieków. Boże Ojcze, Panie Jezu, Duchu Święty. Amen. Amen. Psalm 68. Niech Bóg powstanie, a rozproszeni będą Jego wrogowie. Niech uciekają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak dym jest rozwiany, tak ich rozpędzisz. Jak wosk się rozpływa od ognia, tak niegodziwi poginą przed obliczem Boga. A sprawiedliwi będą się weselić i cieszyć się przed obliczem Boga i będą się radować niezmiernie. Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie psalmy Jego imieniu. Wywyższajcie tego, który przemierza niebiosa. Pan to Jego imię. Radujcie się przed Jego obliczem. Ojcem dla sierot i sędzią dla wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotny daje dom i więźniów uwalnia z okowów, ale oporni mieszkają w suchej ziemi. Boże, gdy wyruszałeś przed swoim ludem, gdy kroczyłeś przez pustynię Sela, ziemia się trzęsła, a niebiosa rozpływały się przed obliczem Boga. I sama Góra Synaj zadrżała przed obliczem Boga, Boga Izraela. Zesłałeś obfity deszcz, Boże. Otrzeźwiłeś swoje dziedzictwo, gdy odlewało. Twoje zastępy mieszkają w nim. Ty, Boże, w swojej dobroci przygotowałeś się dla ubogiego. Pan dał swoje słowo. Wielki był zastęp zwiastujących dobre wieści. Królowie wojsk uciekali. Uciekali. A ta, która wyglądała domu, dzieliła łupy. Chociaż musieliście leżeć wśród kotłów, będziecie jak skrzydła gołębicy pokryte srebrem, a jej pióra żółtym złotem. Gdy Wszechmogący rozproszył królów ziemi, była biała jak śnieg na górze Salmon. Góra Boża jest jak góra Baszanu, wzgórze wysokie jak góra Baszanu. Dlaczego wyskakujecie wzgórza wysokie? Na tej górze spodobało się Bogu mieszkać. Tam Pan będzie mieszkał na wieki. Rydwanów Bożych jest 20 tysięcy, wiele tysięcy aniołów. Pan przybywa wśród nich w świątyni, jak na Synaju. Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców. Przygotowałeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby Pan Bóg mógł z nimi zamieszkać. Błogosławiony Pan codziennie obsypuje nas swymi darami, dobrami, Bóg naszego zbawienia, Sela. Nasz Bóg jest Bogiem zbawienia. Nasz Pan Bóg wybawia od śmierci. Bóg zrani głowę swoich wrogów i ogłosioną czaszkę tego, który trwa w swoich grzechach. Pan powiedział, wyprowadzę znów swoich z Baszanu, wyprowadzę ich znowu z głębin morskich, aby Twoja stopa była skąpana we krwi, a język Twoich psów we krwi wrogów. Widzieli Twoje pochody, Boże, pochody mego Boga, mego Króla w świątyni. Przodem szli śpiewacy, za nim grający na instrumentach, wśród nich dziewczęta uderzające w bębenki. W zgromadzeniach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy pochodzicie ze źródła Izraela. Tam jest mały Benjamin, który im przewodzi, władcy Judy i ich chówce, władcy Zebulona i władcy Neftalego. Twój Bóg obdarzył Cię siłą. Umocnij, Boże, to, co dla nas uczyniłeś. Ze względu na Twoją świątynię w Jeruzalemie królowie będą przynosić Ci dary. Zgrom rzeszokopijników, stado byków z cielcami ludu, chlubiących się kawałkiem srebra, rozprosz narody pragnące wojny. Przyjdą do stolnicy z Egiptu, Etiopia, szybko wyciągnij swe ręce do Boga. Śpiewajcie Bogu Królestwa Ziemi, wysławiajcie Pana Sela, temu, który przymierza najwyższe niebiosa, odwieczne. Oto wydaje swój głos, głos potężny. Uznajcie moc Boga. Jego majestat jest nad Izraelem i Jego moc w obłokach. Groźny jesteś, Boże, ze swych świętych przybytków. Bóg Izraela sam daje moc i siłę swemu ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony. Psalm nr 15, pieśń o trwającej bliskości Pana. Ten psalm bardzo dobrze przemawia. Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? Kto się znajdzie na Twojej świętej górze? Ten, kto żyje nienagannie, postępuje w sposób prawy, mówi prawdę z głębi serca, nie obmawia swym językiem, nie wyrządza zła bliźniemu, nie ubliża sąsiadowi, nie ma względów dla nikczemnych. Ceni w ludziach bojaźń Pana. Dotrzymuje swej przysięgi, nawet gdy się to kosztuje. Nie pożycza polichwiarstwu i za łapówkę nie krzywdzi niewinnych. Ten, kto tak postępuje, nie zachwieje się nigdy. Amen. Amen. Wtedy pewna kobieta, która od 12 lat zmagała się z upływem krwi, dużo cierpiała z powodu wielu lekarzy i straciła wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, lecz raczej się pogorszyła. A gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty. Powtarzała bowiem sobie, gdybym dotknęła choć Jego szat, będę uratowana. zaraz ustał jej do krwi i poczuła w swym ciele, została wyleczona z tej grzechu. Jezus zaś zaraz odczuł w sobie, że uszła z niego moc. Odwrócił się do tłumu i zapytał, kto dotknął mój krzem? Wtedy jego uczniowie zaczęli zwracać mu uwagę. Widzisz, że zewsząd ściska cię tłum i pytasz, kto mnie dotknął? Lecz on zaczął rozglądać się, aby zobaczyć ten, która to zrobiła. Wtedy kobieta, przestraszona i drżąca, świadoma, co się jej stało, podeszła podłą do stóp i powiedziała, co mu prawdę. On zaś powiedział do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uleczona z tej swojej udręki. Tak, Panie Jezu, Ty nie odrącasz nikogo, kto do Ciebie przychodzi, kto prosi Cię, a nawet tak jak ta kobieta, która wierzyła, że wygodnie szaty Twoje to będzie uleczona. Tak, Panie Jezu, dzięki Ci, że w Tobie, Panie, jest ta siła, ta moc do uzdrowienia, do wszystkiego, co... Tylko my musimy, Panie, przyjść do Ciebie, tak jak to kobieta, z wiarą. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Ewangelii Marka 6:53. A gdy się przeprawili na drugą stronę, przyszli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. A gdy wyszli z łodzi, zaraz go poznali i rozbiegli się po całej tej krainie i poczęli na łożach znosić chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywał. A gdziekolwiek przyszedł do wsi, albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, by się mogli dotknąć choćby kraju szaty jego, a ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Dzięki Ci, Boże Wszechmogący, za Twoje słowo. Dzięki Ci, Boże, że możemy je czytać i że możemy, Boże, z Twojego słowa czerpać niezwykłą zachętę, Boże, do tego, aby wciąż przychodzić do Ciebie, wciąż przynosić Tobie, przyprowadzać, przynosić chorych, Boże. Abyś mógł być prawdziwie uwielbiony i wywyższony, Boże. Tak jak czytamy, tak jak Ty się nie zmieniłeś, Panie Jezu, tak żebyśmy mogli cały czas z tą samą wiarą sami, jeśli jesteśmy chorzy, przychodzić i przynosić Ciebie. Amen. Amen. Amen. Thank you. Siądźmy na chwilę, bracia, siostry. Będziemy jeszcze dalej śpiewać i wielbić naszego Boga, ale chciałbym, żebyśmy chwilkę pochylili się nad Bożym Słowem, które mówi nam o tym, dlaczego mamy wielbić Boga, dlaczego mamy Go chwalić, wywyższać. Tutaj jest między nami brat z siostrą z Warszawy, przyjechali do nas już po raz kolejny. Cieszymy się, że jesteście z nami. Ostatnim razem dzielili się z nami tu świadectwem tego, jak Pan Bóg ich zbawił, a dzisiaj wiem, że brat ma na sercu właśnie takie słowo zachęcające nas do wielbienia Boga, więc poproszę. Witajcie wszyscy bracia i siostry. Na wstępie przywoziłem wam bardzo gorące pozdrowienia z Warszawy, z Kościoła Ewangelicznego, od pastora Antero Kaczana i od całego zboru naszego. Jesteśmy z wami w modlitwach, pamiętamy również o was przez cały rok, nie tylko w tą piękną pogodę i w ten piękny czas. Powiem wam tak, macie wspaniałego pastora, wspaniały Kościół. Jego słowo jest naprawdę wielkie i bardzo głębokie i cieszę się, że dzisiaj usłyszałem to, co siostry mówiły, żeby modlić się o ten Kościół. Naprawdę nie wiecie, a może wiecie, jak wielki skarb jest tu w Wejherowie. To jest naprawdę coś wspaniałego. Ja od 2 miesięcy, Pan mi tak po głowie taką myśl puszczał. Obserwowałem wiele kościołów w internecie, no, trochę byłem i na żywo. Jedno, co mi Pan pokazał, to chodziło mi słowo o uwielbieniu. W różnych kościołach jest różne uwielbienie. I dzisiaj bardzo krótko, bo czasu jest mało, nie będziemy tu się mocno zgłębiać w ten temat, ale chciałem wam tylko tak króciutko powiedzieć o w jaki sposób my możemy uwielbiać Pana, bo On wcale nie jest taki, jaki jest. Na wstępie możemy przeczytać w 6 Księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale, a w 2 wersecie w 6 Księdze Mojżeszowej, w 6, nie, takie słowa. A cały Izrael stanął przed Panem i płacząc i jęcząc oddawali Mu chwałę. Co, nie macie tego wersetu? Nie ma tego rozdziału? Nie ma, no nie ma, nie ma. Izrael nigdy nie płakał i nie jęczał, oddając Bogu chwałę. Bóg jest nasz, jest Bogiem radosnym. I teraz zobaczcie, jak Pan stworzył człowieka. Zacznijmy od góry. To, co nawet 3-4-latek robi najczęściej, to co robi? Korzysta z gardła, bardzo głośno krzyczy. Mamy teraz na wakacje wnuka, więc czasami on też potrafi. Ale chodzi o co? Żeby z tych strun głosowych, z tego instrumentu muzycznego, który Pan nam dał, korzystać jak najwięcej, jak najmocniej. Mało tego, nasz pastor zawsze powtarza takie fajne zdanie. Jak nie umiesz śpiewać, to śpiewaj głośno. Ciężko to ludziom przychodzi, ja słyszę o tym, ale naprawdę on to powtarza i jakoś to wychodzi. Najbardziej nieśmiałe osoby starają się dorównać. Śpiewaj głośno, pamiętajcie, jak nie umiesz śpiewać, śpiewaj głośno, to jest najważniejsze. Następnym instrumentem muzycznym, który Pan nam dał, i nasze nogi. Możemy klaskać, możemy tańczyć, możemy tupać. To naprawdę nie boli. Korzystajmy z tych instrumentów, które Pan nam dał. Posłuchajcie, kochani, w pierwszej Księdze Kronik, w 13 rozdziale, czytamy takie słowa. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem, z całej siły śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. Kartka dalej, 16 werset. Potem Dawid nakazał naczelnikom lewickim, aby ustanowili z grona swoich współplemieńców śpiewaków przy wtórze instrumentów muzycznych. Wtedy były to harfy, cytry, cymbały i co dalej? Aby głośno i radośnie śpiewali. I ostatni, 28 werset. Tak wtedy cały Izrael sprowadził skrzynię przymierza pańskiego wśród radosnych okrzyków, przy dźwięku rogów i trąb i cymbałów, przy grze na harfach i cytrach. Wtedy były takie instrumenty, dzisiaj mamy trochę inne. Jeżeli masz powołanie, masz dar, sięgnij po cokolwiek, gitara, flet, harfa, no harfa to za duża, ale każdy jeden, spróbuj. Może Pan cię ukierunkuje, choć o tym do tej pory nie wiedziałeś. Ale tak jak mówię, wielbienie Boga głośno jest najwyższym wyrazem naszej radości i podziękowania za to, co dla nas czyni. To, co dzisiaj żeśmy słyszeli od sióstr. To nie są rzeczy, których się nie spotyka. Takich cudów, takich doświadczeń ludzie mają masę. Tylko się boją o tym mówić, nie wiedzą jak to powiedzieć, nie wiedzą jak prosić Boga o takie proste rzeczy. Każdemu z nas Pan dał dary, tylko je w sobie musimy znaleźć i dziękować Bogu za to, co mamy i korzystać z tych darów. To na tyle, dziękuję serdecznie. Dziękuję. To co, bracia, siostry, będziemy kontynuować nasze śpiewanie, modlitwy, wywyższanie naszego Boga. Włóżmy serca, włóżmy siłę naszych głosów, podnieśmy do Boga uwielbienie, którego jest godzien. Powstańmy jeszcze dalej, kochani. Wejdę w wieczność Twą.

przyjąć. Panie, tak wielu ludzi zna, tak wielu ludzi Cię odrzuca, ale wyjdzie za Tobą, Panie, nie dozna naszego rady. Bo Ty jesteś Panem nad skałą, na której możemy się oprzeć, ale też wiele się potyka i przypadnie. Panie, Ty jesteś nad skałą. Jesteś pasterzem dobry, który wzywa swoje owce po imieniu. Dzięki Ci, Panie, że to Ty jesteś tą drogą. Nie religia, tylko Ty, Panie Jezu. Odzywamy Twojego imienia. Ty, Panie, nas zawołałeś po imieniu. A my, owce, przychodzimy do Ciebie, bo znamy Twój głos. Do obcego nie będziemy szli, ale do Ciebie, Panie Jezu, przy Ciebie. Twojego głosu słuchajmy się. Ty, Panie, powiedziałeś, abyśmy Twojego głosu słuchali, za Tobą szli i przed Tobą mieli bojać, Panie. Tobie słuchali, Tobie byli zawsze posłuszni Twemu Słowu, bo Ty, Panie, masz Słowo żywota, tylko od Ciebie, Panie, Słowo żywota pochodzi. Dzięki Ci, Panie, żeś nam objawił to przez swego Ducha, że to Ty, Panie, jesteś tym życiem, zmartwychwstaniem i wszystkim, co możemy mieć w naszym świecie, Panie. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Bez Ciebie jesteśmy martwi. Ale w Tobie, Panie Jezu, mamy życie. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Dzięki Tobie, Panie, oddychamy. Bo Ty, Panie, nas używać. Godzin jesteś wysłany. Godzin jesteś, Panie, nasz. Ty, Panie, nas uczyniłeś. I tak nas umiłowałeś, że na krzyżu Golgoty dało swoje życie za nas. Grzeszników, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Bądź wywyższony. I wszystkim kościołom, gdzie mają Twojego imienia, Panie Jezu. Bądź wywyższony. Aleluja. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Panie. Tylko Twój krzyż, Panie, jest dla mnie ratunkiem. Tylko moc Twojego krzyża jest, Panie, dla mnie i dla nas wszystkich zbawieniem. Nie ma innej drogi, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją mękę, za Twoje sińce i rany, Panie, za Twoją krew, którą przelałeś, za każdy nasz grzech, za mój grzech, Panie. Dzięki Ci składam. Nie umiem, Panie, tego wyrazić słowami swojej wdzięczności, ale mogę Ci powiedzieć, Panie, tylko, że Cię kocham. Z tego serca chcę iść za Tobą. Pomóż mi, Panie, w tym, proszę. Chwała Tobie, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze, za krzyż, za Golgotę, za Twego Syna, za Ducha Twego, którego nam dałeś. Chwała Ci. Bardzo mi tak dziękuję Ci, że mogę przychodzić do Twojego tronu z tą śmiałością, Panie, którą, Panie, pozwoliłeś mi mieć dzięki Twojej łasce, Twojej dobroci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi wiarę w cuda. Dziękuję Ci, Boże, że podniosłeś mnie z tak wielkiej tony, z tak wielkiej baśni. Kiedy moje siły osłabły, nie miałem już, Panie, jak wołać do Ciebie. Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem wielkim, Bogiem niezwykłym. Bogiem, który czyni rzeczy wspaniałe. Panie, tak proszę Cię, dotykaj się wśród nas. Wiej swoim Duchem Świętym wśród nas. I jeszcze raz proszę Cię, Panie, uzdrawiaj tych, którzy są chorzy. Prosimy. Czy to jest choroba ciała, czy to jest choroba umysłu, ducha. Panie, proszę Cię, wysłuchaj naszej modlitwy, Panie, ludzi nam bliskich, którzy są obok nas, a którzy tak cierpią, Panie, którzy mają niemoc ciał, a czasami umysłu i ducha, Boże. Panie, podnoś. Nie chcemy być zborem, który obojętnie, Panie, patrzy na czyjeś cierpienie, ale, Panie, chcemy doznawać cudów Twoich. Chcemy się wstawiać, Panie, do Ciebie, aby te rzeczy się działy, aby ludzie, którzy są, Panie, ogarnięci niemocą, doznawali Twojej mocy, Twego posilenia i Twego uzdrowienia. Panie, nie chcemy być tylko ludźmi modlącymi się, ale chcemy być ludźmi modlącymi się z wiarą, których oczy oglądają Boże cuda, których oczy oglądają Twoją chwałę, rzeczy niewyobrażalne. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj jesteś na tym miejscu, że jesteś obecny w tym zgromadzeniu, że przechadzasz się, dotykasz się naszych serc, że sprawiasz, że tam, gdzie jest wątpienie, pojawia się nadzieja i wiara, tam, gdzie jest słabość, całość pojawia się Twoja moc, bo Ty jesteś naszym Bogiem, Bogiem zbawienia naszego. Panie, Ty widzisz, w jakich czasach żyjemy, jak trudno czasami normalnie żyć, Panie, pośród tego grzechu, tego bezprawia, które, Panie, pojawia się na ulicach. Ale Ty jesteś naszym Bogiem i Ty nas przeprowadzisz poza śmierć. Ty jesteś Bogiem zbawienia naszego. Panie, ja Ci dziękuję, że nawet śmierć nie jest straszna. Że nie muszę się lękać, bać tego dnia, kiedy z tym ciałem się rozstanę. Bo, Panie, to jest radością moją. Moją tęsknotą być w końcu z Tobą. Moją radością będzie, kiedy będę mógł tam wejść. I proszę Cię, pomóż mi wytrwać. Pomóż mi, Panie, dokonać tego, co chcesz, abym dokonał. Naprawić to, co chcesz, abym naprawił. Budować to, co chcesz, abym zbudował. Pomóż każdemu z nas, Boże. Pomóż każdemu z nas dać radę tym wyzwaniom naszego życia. Tym wyzwaniom, które Ty, Panie, stawiasz przed nami. I pomóż nam być tymi, o których Ty powiedziałeś w Księdze Objawienia, że są zwycięzcami. Panie, Ty powiedziałeś, że zwycięzcy odziedziczą niebo. Tchórze, kłamcy tam nie wejdą, ale zwycięzcy. Daj nam ducha zwycięstwa. Prosimy, Panie. I błogosław nas. Wzmacnij nas. Amen. Amen. Stawiamy się za każdą osobą, która usłyszała Twoje słowo, Panie, a jeszcze jest niezdecydowana. Panie, jakie podjąć kroki, czy ma jakieś przeszkody na swojej drodze, czy to strach, czy inna przeszkoda. Żebyś Ty, Panie, pociągnął, bo tylko Ty możesz pociągnąć tych ludzi do siebie. My możemy tylko, Panie, zasiać to ziarenko, a Ty dajesz wzrost. Dlatego, Panie, wstawiamy się za wszystkimi osobami, za naszymi wrogami, Panie, abyś Ty im pobłogosławił, aby napłynęły te kosztowności wszystkie, Panie, do Twojego domu, Panie. Bo Ty wiesz, Panie, Ty badasz serca. My tylko widzimy ksiądz zewnętrzne, Boże, ale Ty widzisz tą głębię. Dlatego prosimy Cię o łaskę dla tych ludzi, dla narodów, Panie, aby one przejrzały na oczy duchowe, ci ludzie, Panie, żebyś otworzył ich uszy duchowe, Panie, które nie słyszą. Aby, Panie, schroniły się w odpowiednim czasie, Boże, w Twoim domu, Panie. Bo tylko Ty to możesz uczynić, ochronisz przed nadchodzącą zagładą, przed tym światem, Panie, zbrukanym, pełnym, Panie, brudu, pełnym różnych śmieci, Boże. Prosimy Ciebie, żebyśmy cały czas, Boże, mieli tylko zwrócony wzrok ku Tobie, żebyśmy się nie rozglądali ani na prawo, ani na lewo, Panie, bo tylko w Tobie mamy zbawienie. I tylko Ty możesz nas doprowadzić do Twojego Królestwa, Panie. W imieniu Pana, naszego Zbawcy, Króla, naszego największego przyjaciela, zwracamy się do Ciebie, Ojcze. Amen. Amen. weź serce me i duszę moją też. Tylko dla Ciebie pragnę żyć. Moje myśli i słowa niewyczyny wielbią Cię. Panie, jestem cały Panie, to jest naszym pragnieniem, by być Twoimi chwalcami, którzy wielbią Ciebie w duchu i w prawdzie, którzy podobają się Tobie w swoich myślach, w swoich pragnieniach, w swoich słowach i czynach. Pragniemy chwalić Ciebie tutaj, na tym miejscu, gdy gromadzimy się w imieniu Jezusa. Pragniemy wielbić Ciebie każdego dnia, gdziekolwiek jesteśmy. Wywyższać Ciebie w naszym posłuszeństwie, w naszej miłości, w pokorze, w posłuszeństwie, w wierze. Pragniemy, Panie, żyć życiem, które Tobie się podoba. Pouczaj nas, uzdalniaj nas, umacniaj nas w prawdzie Twojego słowa, umacniaj nas w wierze. Prosimy, by Twój Święty Duch każdego jednego dnia uzdalniał nas do chodzenia Twoją drogą, aby Cię wielbić, aby być światłem tego świata i solą tej ziemi, aby ludzie, widząc nasze dobre czyny, chwalili Ciebie, naszego dobrego Ojca, który jest w niebie. Prosimy, przemawiaj do nas i teraz i daj nam uszy do słuchania i łaskę, by przyjąć Twe słowo, aby je czynić, aby być Jego wykonawcami. Amen. Usiądźmy, proszę. Póki ja tutaj się jeszcze okabluję, otwórzcie proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział. I przeczytajmy od 20 do 33 wiersza. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14, i czytajmy od 20 do 33 wiersza. Będę czytał z przekładu toruńskiego. Bracia, nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, ale bądźcie niemowlętami w tym, co złe. A w myśleniu stawajcie się dojrzali. W prawie jest napisane: w obcych językach i przez usta obcych będę mówić do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Zatem inne języki są znakiem czy dla wierzących, czy raczej dla niewierzących? A prorokowanie, czy nie dla niewierzących, czy raczej dla wierzących? Jeżeli więc zszedłby się cały zbór na jedno miejsce i wszyscy mówiliby innymi językami, a weszliby tam jacyś prości ludzie albo jacyś niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? A jeśli by wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś niewierzący albo jakiś prosty człowiek, to jest przez wszystkich przekonywany i przez wszystkich rozsądzany. I tak sprawy ukryte w jego sercu staną się jawne. I tak, padając na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest wśród was. Cóż więc, bracia? Gdy schodzicie się, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma inne języki, ma tłumaczenie. Wszystko niech się dzieje ku zbudowaniu. Jeżeli ktoś mówi innym językiem, to niech mówią po kolei, dwóch lub najwyżej trzech, a jeden niech tłumaczy. A jeżeli nie ma tłumacza, to niech milczą w zborze, a mówią samemu sobie i Bogu. Prorocy natomiast niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. A jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy. Bo wszyscy możecie pojedynczo prorokować, aby wszyscy się uczyli i wszyscy doznawali zachęty. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. I jeszcze od 36 do 40 wiersza. Czy od was wyszło Słowo Boże? Czy tylko do was jednych przyszło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub człowiekiem duchowym, niech poznaje dokładnie, że to, co wam piszę, są to polecenia Pana. A jeśli ktoś tego nie uzna, niech nie będzie uznany. A tak, bracia, starajcie się usilnie, aby prorokować i nie zabraniajcie mówić innymi językami. Wszystko niech się dzieje godnie i zgodnie z porządkiem. Oczywiście dzisiaj już nie zdążymy omówić całego tego fragmentu, jedynie kilka pierwszych wierszy, ale chciałem przeczytać całość, ponieważ jest tutaj pewna ciągłość myśli. I dzisiaj rozpoczniemy rozważanie tego fragmentu, a jak Bóg pozwoli, za tydzień czy za dwa tygodnie dokończymy rozważanie tego, o czym tutaj apostoł Paweł mówi. To już nasze trzecie rozważanie tego 14 rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, jak ma wyglądać posługiwanie duchowymi darami w zgromadzeniu. Apostoł Paweł bierze tutaj na tapetę, że tak powiem, dwa dary, ale na podstawie posługiwania tymi dwoma darami widzimy pewne zasady, które muszą obowiązywać przy posługiwaniu jakimikolwiek innymi też darami w społeczności. I myśl, która tutaj się regularnie powtarza, to zbudowanie wszystkich. To jest główna myśl całego tego fragmentu, że wszyscy obecni powinni z tego, co się dzieje, korzystać. To, co się dzieje na zgromadzeniu, nie jest dla mnie, nie jest dla ciebie osobiście, indywidualnie, chociaż oczywiście my też jesteśmy częścią wszystkich, więc w jakiejś części tak, Ale apostoł Paweł pokazuje nam, że nie mamy koncentrować się na sobie. Nie mamy myśleć o tym, jak ja się czuję, co mi się podoba, co mi odpowiada, ale naszą postawą w zgromadzeniu jest zbudowanie wszystkich, żeby wszyscy obecni mogli z tego korzystać, być zbudowani, zachęceni, napomnieni i wielbiący Boga. Apostoł Paweł, tutaj ten fragment, zaczyna od słów: nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, ale bądźcie niemowlętami w tym, co złe. Jak to się ma do słów Pana Jezusa, który mówi, że musimy stać się jak dzieci, by wejść do Królestwa Bożego? Czyżby apostoł Paweł nie wiedział o tym, że musi stać się jak dziecko, żeby wejść do Królestwa Bożego? Że pisze tutaj do Koryntian: nie stawajcie się dziećmi. Oczywiście ważne jest, żeby to, co apostoł Paweł mówi, wziąć w kontekście, w jakim to się pojawia, i to, co Pan Jezus powiedział, wziąć w kontekście, w jakim Jezus to mówi. Wielu powołuje się na słowa Pana Jezusa, żeby stać się jak dziećmi, stać się jak dzieci, usprawiedliwiając swoje proste, dziecięce podejście do rozumienia treści Biblii. Mówią, że czytają Biblię i w prostocie przyjmują to, co jest napisane. Z jednej strony jest to właściwa postawa, dobra postawa. Z drugiej jednak strony wiemy, że takie prostolinijne, czy czasami wręcz prostackie podejście do tego, co jest napisane, prowadzi do błędów, prowadzi do problemów. Na przykład weźmy tutaj z tego fragmentu wiersz, który pominąłem, dlatego że jest to odrębna kwestia, którą apostoł Paweł jakby na marginesie zawarł w odniesieniu do tego, o czym tutaj pisze. I w tych najstarszych manuskryptach te wiersze znajdują się dosłownie na marginesie, są wpisane na marginesie tych manuskryptów, więc tłumacze niektórzy nie wiedzieli, gdzie je wstawić, więc wstawiali w różne miejsca i to nie jest ważne gdzie, ważne jest, że jakby jest tutaj treść, która się wiąże z tym, o czym Paweł mówi. Ale weźmy 34 wiersz i weźmy go literalnie, dosłownie, tak, no po prostu, takim prostym myśleniem, tak, chłopskim, czy jak to nazwać. Wiersz 34 mówi: niech kobiety milczą w zborach. Co z tym zrobimy? Przyjmiemy tak, jak jest napisane, prosto, jednoznacznie, i powiemy: siostry, cisza, milczcie w zborze. Możemy tak przyjąć. Tak niektórzy przyjęli i tak niektórzy praktykują. Siostry nie mają słowa do wypowiedzenia w zborze, więc nie usłyszelibyśmy dzisiaj takiego świadectwa, jakie usłyszeliśmy, i nie zostalibyśmy tak zachęceni i zbudowani, jak zostaliśmy, gdybyśmy w ten sposób literalnie się tego trzymali. A więc widzimy, że są pewne wypowiedzi, które wymagają głębszego przeanalizowania. Wymagają porównania innych fragmentów, które pomagają nam zrozumieć, o czym mowa jest w danym fragmencie. I to nie jest takie proste zawsze. I z takim dziecięcym podejściem, że tak jest napisane, tak robimy, tak się trzymamy. W tego typu miejscach możemy chybić celu. Możemy coś utracić. Możemy nie być posłuszni zamiarowi Bożemu. Bo w innym miejscu, w tym samym choćby liście, czytamy o siostrach, które modlą się i prorokują z nakrytą głową w trakcie zgromadzenia. Więc jak mamy pogodzić te dwie rzeczy, że mają milczeć, a jednocześnie mogą się modlić i prorokować? Ciężko to pogodzić, więc albo prostolinijnie będziemy trzymali się jednego fragmentu i negowali, czy udawali, że nie ma drugiego, albo będziemy trzymali się tego drugiego i udawali, że nie ma tego pierwszego. Albo będziemy dochodzili do jakichś dziwnych interpretacji. Więc są rzeczy w Piśmie, które wymagają naszej dogłębnej analizy. I dlatego Paweł mówi: nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Nie stawajcie się dziećmi w myśleniu. Nie podchodźcie do tych rzeczy, o których trzeba myśleć, jak dzieci. W myśleniu mówi, stawajcie się dojrzali, dorośli, trzeźwi. Wiemy, że są ludzie, którzy komplikują i gmatwają proste drogi pańskie, doszukując się w prostych wypowiedziach Pisma ukrytych treści i wczytują jakieś swoje myśli i swoje idee w Pismo i nadają im dziwaczne znaczenie. Mają jakieś swoje duchowe objawienia, tak zwane słowo rema, to jest dzisiaj popularne. Ludzie coś czytają i mają jakieś nagle swoje rewelacyjne objawienie. Co to znaczy? Chociaż nikt się tam tego nie doczytał do tej pory. Nikt tam, czytając ten tekst, no, logicznie myśląc, tego nie zobaczy, ale oni to zobaczyli. Mają słowo rema, mają żywe objawienie, poznanie czegoś, czego nikt do tej pory nie miał. Jestem bardzo, bardzo sceptyczny do takiego podejścia do słowa. Niestety dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym wielu chrześcijan tak czyta Pismo. Nie czyta go w kontekście, nie stara się logicznie myśleć, tylko co mu przyjdzie do głowy, jak się poczuje, jakie to na nim wrażenie, jak dziecko. To jest właśnie dziecięce myślenie, dziecięce podejście. Albo co gorsza, mają swoich jakichś guru chrześcijańskich i co oni nie powiedzą, tak oni ślepo to przyjmują, nie analizując tego, nie rozważając tego, nie próbując dochodzić do prawdy, modląc się i prosząc Boga, by przez swego ducha oświecał, objawiał, pokazywał prawdę. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, w 3 rozdziale i 16 wierszu, odnosi się do pewnych trudnych spraw, o których pisze apostoł Paweł w swoich listach i mówi, że są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, to znaczy skomplikowane, które można źle zrozumieć, które, mówi, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. A więc Piotr przestrzega nas przed pochopnym wczytywaniem w Pismo naszych myśli, naszych odczuć, naszych pragnień. Mówi, że przez brak wykształcenia, to nie mówi o jakimś wykształceniu, że trzeba na studia jakieś teologiczne i nie wiadomo co, mówi o wykształceniu biblijnym. Mówi o ludziach, którzy mają świadomość i poznanie dobre Pisma Świętego, które pozwala im odróżniać to, co dobre, od tego, co jest złe. Którzy przez znajomość Pisma są w stanie dojść do właściwego sensu i właściwego przekazu. I wiemy, że nie wszyscy to mają i szczególnie na jakichś etapach naszego życia jesteśmy wdzięczni za starszych braci, którzy nas pouczają, od których możemy się uczyć, którzy dłużej chodzą z Panem, mają lepsze poznanie Pisma i mogą nam pomóc. To nie znaczy, że na nich polegamy i cokolwiek oni powiedzą, przyjmujemy, ale ich wskazówki, ich wyjaśnienia mogą być pomocne. Więc Piotr przestrzega, mówiąc o tym, że pewni ludzie właśnie, podchodząc do tych trudniejszych kwestii, które znajdują się chociażby w pismach apostoła Pawła, przekręcają na własną zgubę. A więc to nas ostrzega przed tym, byśmy pochopnie i tak po dziecięcemu traktowali całe Pismo. Widzimy wiele wezwań w słowach apostołów do dorastania, do męskiej doskonałości czy dojrzałości, nie bycia dziećmi w myśleniu. Niektórym ludziom wydaje się, że myślenie jest przeciwne duchowości. Ale zobaczmy, w tym fragmencie, który mówi o działaniu ducha, który kierowany jest do ludzi, którzy pragną duchowych doświadczeń, w środku tego fragmentu Paweł mówi, nie wyrzucajcie rozumu za okno. Nie bądźcie dziecinni w myśleniu, ale myślcie dojrzale. Zobaczcie, w jaki sposób Paweł w tym całym fragmencie konsekwentnie, logicznie argumentuje. On nie mówi tylko do Koryntian, róbcie to, nie róbcie tego. Zauważyliście? Ale wyjaśnia, dlaczego. odwołuje się do jakichś logicznych przykładów, mówi o instrumentach muzycznych, mówi o wojsku i trąbie, która wzywa wojsko do walki. Pokazuje im logiczną argumentację, żeby zastanowili się, pomyśleli, jak to jest w naturalnym, codziennym życiu i czy to nie ma jakiegoś przełożenia na te duchowe sprawy. Pismo Święte zostało w taki sposób natchnione przez Boga i w taki sposób spisane, skonstruowane, że wymaga naszego umysłowego zaangażowania, by je przyswoić. Jakże często, szczególnie w Starym Testamencie, ale również w Nowym, znajdujemy wezwania, by rozmyślać nad Bożym Słowem. Wręcz tam jest użyte takie słowo, które oznacza przeżuwać Boże Słowo. Wracać do Niego, wracać, rozmyślać, zastanawiać się, zgłębiać je. I wtedy Duch przynosi objawienie, gdy my rozmyślamy nad tym Słowem, gdy poświęcamy czas, by je rozważać, porównujemy jedno miejsce Pisma z drugim miejscem Pisma. W ten sposób Duch prowadzi nas do właściwego zrozumienia i w konsekwencji do właściwego postępowania. A więc duchowe doświadczenia nie są oderwane od naszego zdrowego myślenia. Wręcz przeciwnie. Kiedy Duch Święty działa, nasz umysł w jakiejś mierze oczywiście ograniczonej, ale w takiej, w jakiej jesteśmy w stanie, widzi te rzeczy, rozróżnia te rzeczy. Zauważcie, Paweł mówi, jak ludzie prorokują, to nie mamy tego przyjmować bezkrytycznie, ale co mamy robić? Rozsądzać. To znaczy zastanawiać się, czy to, co mówią, jest zgodne z tym, co czytamy w Słowie Bożym, czy nam to poświadcza Duch w naszych sercach. Czasami musimy porozmawiać, podyskutować o tym, zastanowić się wspólnie, czy to jest od Boga, czy też nie. Więc dzieci reagują spontanicznie i emocjonalnie. I nie ma nic złego w spontaniczności i emocjonalności. Taki mi Pan Bóg nas uczynił częściowo też. Mamy emocje i spontaniczność jest piękna. Ale w pewnych sprawach może nas prowadzić na manowce. Więc musimy też, nie tak jak dzieci, które łatwo się ekscytują i bez głębszego zastanowienia działają impulsywnie, musimy uważnie zwracać uwagę na różne szczegóły, dogłębnie analizować i ostrożnie wyciągać wnioski. Apostoł Paweł podaje kolejne argumenty na to, że w zborze, w zgromadzeniu proroctwo ma większą wartość niż mówienie językami bez tłumaczenia. I posługuje się dziwnym argumentem. Sięga po fragment pisma, który z gruntu nie ma nic wspólnego z darem Ducha Świętego, mówienia językami. Ten kolejny fragment przed nami jest jednym z najtrudniejszych w interpretacji w całym tym liście. Niektórzy mówią, że nawet w całym Nowym Testamencie. W 21 wierszu apostoł Paweł posługuje się pewną myślą, która jest zapisana w Bożym prawie. 21 wiersz. W prawie jest napisane: przez ludzi obcego języka i obcych warg przemówię do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Czy ktoś z was kiedykolwiek szukał, gdzie jest to zapisane? W Izajasza. Dlaczego Paweł mówi, że w prawie jest tak napisane? Czy Izajasz jest częścią prawa? No właśnie, więc tu jest już pierwszy dylemat. Rzeczywiście w Księdze Izajasza w 28 rozdziale jest fragment, który jest podobny do tego, co Paweł mówi, ale nie jest, Paweł nie cytuje z niego ani z Septuaginty, czyli z tego greckiego przekładu, ani z oryginału hebrajskiego. Jest wiele różnic między tym, co Paweł tutaj pisze, a tym, co znajdziemy w Izajasza 28 rozdziale. To nie jest cytat. Jeśli już, to jest pewna parafraza. A jednak Paweł mówi, w prawie napisano. I raczej, oczywiście, czasami to słowo prawo może odnosić się do całego Starego Testamentu. Czasami tak jest używane, ale raczej nie przez Pawła. Paweł robi różnicę między prawem a prorokami, psalmami. To był typowo żydowski podział. Prawo, psalmy, prorocy. Więc mało prawdopodobne, że Paweł myśli tutaj o tym fragmencie z Izajasza. Chociaż niewykluczone, że to, co Izajasz robi, Izajasz tak naprawdę głosi na podstawie tego, co w prawie było zapisane. Bo ta myśl jest w prawie. Ta myśl, o której tutaj Paweł mówi, jest w prawie. Chociaż ściśle rzecz biorąc, prawo nie zawiera dosłownie takich słów, zawiera taką ideę, że nieposłuszeństwo Izraela sprowadzi na nich karę w postaci najazdu obcych narodów i niewolę w obcej ziemi, gdzie będą słyszeć obcy język. Więc prawo zawierało takie ostrzeżenie. W Księdze Izajasza w 28 rozdziale Izajasz ogłasza właśnie taki sąd dla narodu izraelskiego. Mówi, że odrzucili słowa proroków, którzy mówili do nich po hebrajsku, więc teraz usłyszą głos ludzi, którzy będą mówili do nich obcym, niezrozumiałym językiem. I tutaj nie mówi o darze Ducha Świętego, rozumiecie? Tam nie mówi, że to Asyryjczycy będą przez Ducha Świętego do nich mówili językami. Absolutnie nie o tym tam jest mowa. Tam jest mowa o ludziach z innego kraju, mówiących innym językiem, którzy przyjadą, najadą ich i wezmą ich do niewoli. I tam będą słyszeć obcy język i w ten sposób Bóg będzie do nich mówił, a oni tego nie usłuchają. W jakim celu apostoł Paweł odwołuje się do tego fragmentu? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Czy mówienie językami zawiera w sobie jakiś aspekt Bożego sądu? Jeśli tak, to nad kim odbywa się ten sąd? Nad nieposłusznymi, zarozumiałymi Koryntianami, którzy zamiast prorokować na zgromadzeniach, jeden przez drugiego mówią niezrozumiałymi językami i w ten sposób ściągają na siebie Boży sąd? Czy o tym tu jest mowa? Czy może jest to wyraz sądu nad niewierzącymi, którzy uczestniczą w spotkaniach Koryntian, którzy mówią niezrozumiałymi językami, a ci niewierzący przychodzą, nic nie rozumią, nic nie rozumieją i jest to wyraz Bożego sądu nad nimi, że nie przyjęli Ewangelii, nie przyjęli Ducha Świętego i w ten sposób są osądzeni przez Boga? A może jest to sąd nad Izraelem przez pogan, którzy otrzymali dar Ducha Świętego, poganie, na pogan został wylany dar Ducha Świętego i oni mówią obcymi językami i dowodzą tego, że Izrael odrzucił swojego Mesjasza i nie ma udziału w tym cudownym wylaniu Ducha, które zapowiadali im ich prorocy. Jak widzicie, koncepcji jest wiele. Czytając biblijne komentarze, znajdziecie takie i jeszcze inne ciekawe wyjaśnienia, dlaczego Paweł powołuje się na starotestamentowe zapisy o Bożym sądzie w postaci obcojęzycznych najeźdźców. Co gorsza, kolejny wiersz jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Gdyż 22 wiersz mówi nam, że języki są znakiem nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Co z tym zrobić? Niektórzy, właśnie tacy prostolinijni, wierzący, nie analizujący kontekstu, wyciągają wniosek, że trzeba mówić głośno na nabożeństwach, na językach, bo to znak dla niewierzących. Tak tu jest wprost napisane, tak? Języki są znakiem dla niewierzących. Więc mówią, trzeba na nabożeństwie mówić głośno językami, żeby to było znakiem dla wszystkich niewierzących, którzy są obecni. Jednak cały ten rozdział temu zaprzecza. Wyrywając z kontekstu ten wiersz, można dowodzić, że głośne mówienie językami na zgromadzeniu ma głęboki sens i przekonuje niewierzących, że dzieje się coś cudownego, nadprzyrodzonego, że Duch Święty cudownie działa. Ale chociażby następny, 23 wiersz, stanowczo zaprzecza takiej logice i takiemu wnioskowaniu. W 23 wierszu, zobaczcie, co się dzieje, jak cały zbór będzie mówił językami i pojawią się niewierzący. Jeśli więc zgromadza się cały zbór i wszyscy mówią językami, a wejdą niezaznajomieni albo niewierzący, to czy nie powiedzą, że zwariowaliście? Że szalejecie? Że wariujecie? Różnie tłumaczą to. Ale tam jest mocne słowo użyte. A więc jak pogodzić sens 22 wiersza z następującymi pouczeniami, które wydają się mu zaprzeczać? Jak widzimy, brak dogłębnej, uważnej analizy może prowadzić do bardzo dziwnych wniosków i w konsekwencji do błędnych praktyk, jakże powszechnych w wielu, wielu kościołach. Kochanych braci i sióstr, którzy mają dobre intencje, którzy chcą być posłuszni literalnemu rozumieniu Pisma, ale niestety wyrywają z kontekstu te wiersze, które im bardziej pasują, czy też które usprawiedliwiają ich praktyki, a nie analizy tych wierszy w kontekście całego rozdziału. Dobrą zasadą interpretacji i rozumienia Biblii jest zawsze wyjaśnianie tego, co jest trudne do zrozumienia, w świetle tego, co jest łatwiejsze do zrozumienia. To jest bardzo prosta zasada, bracia, siostry. Jeśli stykacie się z jakimś fragmentem, który wydaje się przeczyć całej reszcie, który nie pasuje do kontekstu, który w jakiś sposób zaburza logikę wywodu, winniśmy najpierw rozważyć to, co rozumiemy z tego fragmentu, i to nam pomoże we właściwym rozumieniu tego trudniejszego wiersza czy wierszy, które się znajdują w tym fragmencie. Wiersze 23, 4 i 5 są bardzo proste do zrozumienia, ponieważ łatwo jest zauważyć, jak niewierzący, słuchający chrześcijan, mówiących językami, może powiedzieć, że postradali zmysły. No, rozumiemy to i to pewnie nieraz słyszeliście takie antyświadectwa. Ludzi niewierzących, którzy też mało zaznajomionych, przychodzący gdzieś, usłyszeli, jak tam krzyczą językami i uciekli stamtąd, wystraszyli się, mówią jacyś wariaci. Łatwo jest też zauważyć, że proroctwo zrozumiałym językiem może objawiać prawdę niewierzącemu i przekonywać go o jego grzechu, przekonywać go i skłaniać go do pokuty i do uwielbienia Boga i złożenia świadectwa, że naprawdę Bóg jest obecny w tym zgromadzeniu. To jest proste, to jest logiczne, to nie stwarza problemu, prawda? Tak więc, choć nie możemy bez wątpienia stwierdzić, co Paweł miał na myśli, mówiąc, że języki są znakiem dla niewierzących, wyraźnie widzimy, że nie ma na myśli tego, że języki służą do budowania niewierzących, czy do przemawiania do niewierzących, kiedy oni totalnie nie rozumieją, co jest mówione. To jest jasne z tego fragmentu. Języki nie tylko nie przybliżają niewierzących do Boga, ale zamiast tego mogą ich zrazić. Jest jeszcze jedna możliwość rozwiązania dylematu, który pojawia się w tym fragmencie. Jak dla mnie jest to najbardziej logiczna i prosta i dla mnie, ja ją przyjmuję, że jest właściwa. Nie mówię, że jest jedyna możliwa, ale jak dla mnie jest najbardziej przekonywująca. Grecka konstrukcja tego 22 wiersza pozwala na przetłumaczenie tego wiersza w formie pytania. Zdecydowana większość tłumaczeń oddaje ten wiersz w formie zdań przeczących, co oczywiście nastręca te trudności w interpretacji. Jednak, tak jak czytałem z nowego przekładu toruńskiego, możemy odczytać ten wiersz w formie przeczącego pytania. I wtedy dylemat zostaje rozwiązany. Apostoł Paweł raczej niż stwierdzając, że języki są znakiem dla niewierzących, zadaje pytanie i mówi: zatem inne języki są znakiem czy nie dla wierzących, czy raczej dla niewierzących? Zadaje pytanie, zastanówcie się, dla kogo są języki, dla wierzących czy dla niewierzących? I dalej mówi: a prorokowanie, czy dla niewierzących, czy raczej dla wierzących? I cały rozdział nam wyjaśnia, do kogo mają być skierowane języki i w jaki sposób mają być używane i do kogo skierowane jest proroctwo i w jaki sposób ma być używane. Jeśli weźmiemy cały rozdział i cały kontekst, nie dojdziemy do dziwacznych wniosków. Jeśli oprzemy się na tym jednym wierszu wyrwanym z kontekstu i w ten sposób przetłumaczonym, nie jako pytanie, ale jako stwierdzenie czy zdanie przeczące, wtedy całą resztę musimy odrzucić i powiedzieć, to o to chodzi. Moim zdaniem jest tu pytanie i w następnych wierszach mamy odpowiedź na to pytanie w formie przykładu. Co się stanie, gdy niewierzący czy nieugruntowani wierzący przyjdą na takie zgromadzenie, gdzie albo mówią językami, albo prorokują? Jeśli więc zszedłby się cały zbór na jedno miejsce i wszyscy mówiliby innymi językami, a weszliby tam jacyś prości ludzie albo jacyś niewierzący, to co powiedzą? Zwariowali, szaleją. Ale jeśli by wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś niewierzący albo jakiś prosty człowiek, wtedy co? Jest przez wszystkich przekonywany i przez wszystkich rozsądzany. I tak ukryte sprawy ukryte w jego sercu stają się jawne. I tak padając na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest wśród was. Ten fragment moim zdaniem nie pozostawia żadnych wątpliwości do tego, jaki dar winien przejawiać się w trakcie chrześcijańskiego zgromadzenia. Publiczne mówienie językami powoduje zgorszenie niewierzących i wydanie złego świadectwa o chrześcijanach jako szaleńcach. Inspirowane przez Ducha Świętego przemawianie w zrozumiałym języku prowadzi do przekonania, opamiętania, oddania Bogu chwały i złożenia dobrego świadectwa o chrześcijanach. Jak dla mnie jest to dosyć proste i przejrzyste. Chociaż przez lata byłem w społecznościach, w którym praktykowano głośne, publiczne mówienie językami i było to dla mnie przez lata dużym dylematem. Rozmawiałem z wieloma różnymi braćmi, próbując uzyskać wyjaśnienia, ale niestety wyjaśnienia nie uzyskiwałem zadowalającego, satysfakcjonującego mnie. Było to właśnie takie gdzieś skubanie jakichś wierszy i próba powiedzenia, no, że zobacz bracie, jak to dobrze działa. To, że coś działa, to, że coś wydaje się przynosić jakieś efekty, niekoniecznie oznacza, że to się Bogu podoba. Bóg może w swej łasce się do tego przyznać. Bóg jest wielce wyrozumiały wobec naszej dziecinady i wobec naszych różnych wybryków i naszej prostolinności. Ja wiem, że nasz kochany Ojciec wie, na jakim etapie jesteśmy i w wielu aspektach chociaż się trochę mylimy, chociaż błądzimy, On wyciąga swoją rękę i błogosławi. Chwała Mu za to, że nie jest Bogiem, który mówi, jak nie będziesz w 100% dokładny, to nie licz na to, że się odezwę i zadziałam w twoim życiu. Chwała Bogu, Bóg taki nie jest. Ale to nie oznacza, że teraz róbmy, co nam się podoba, postępujmy tak, jak nam to gra, tak jak tam nasi bracia robią, to działa, to my też tak róbmy. Nieważne, że tu jest napisane, tam róbmy. Nie. To jest dziecinada. I przed tym jesteśmy przestrzegani, żeby się nie zachowywać jak dzieci, które nie myślą, nie analizują, tylko spontanicznie robią to, co im się wydaje. Nie. Jesteśmy wzywani do badania, rozmyślania i przyjrzenia się tej trudnej czasami, ale logicznej argumentacji apostoła natchnionego Duchem Świętym, który mówi o tym, jaki ma być porządek w Kościele. I naprawdę jestem zdumiony i zasmucony tym, że wielu moich kochanych braci, których naprawdę kocham i szanuję, podchodzą tak lekko do tej wyraźnej nauki apostoła Pawła w tym fragmencie co do używania daru języków w zgromadzeniu. Jeszcze kilka słów o tej proroczej inspiracji, o której tutaj Paweł mówi, która winna być obecna, gdy się zgromadzamy w słowach proroczych. Kiedy czytamy tutaj, wszyscy prorokują. Zwróćcie uwagę. Paweł mówi, chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali. Chciałbym, mówi, żebyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. I chociaż, jak powiedziałem we wcześniejszych rozdziałach, widzimy, że nie wszyscy mają dar prorokowania, nie wszyscy mówią językami, to pragnienie apostoła, który wie, że wyraża Boże pragnienie, jest takie, by wszyscy w Kościele mówili językami i wszyscy prorokowali. W czym leży istota tej proroczej inspiracji? Czy ma miejsce jedynie w takim spontanicznym otworzeniu ust w trakcie zgromadzenia i powiedzenia, tak mówi Pan, i przekazania poselstwa, czy to jest jedyna prorocza inspiracja, jaka jest obecna w Kościele, czy też możliwa jest inspiracja, którą przyjmujemy, gdy na przykład modlimy się do Boga, gdy czytamy Jego Słowo, gdy pracujemy w ogródku, i Pan Bóg nam coś objawia, coś do nas mówi, coś nam pokazuje. A później przychodzimy na zgromadzenie i dzielimy się tym, co Pan Bóg do nas powiedział, co nam objawił. Czy też rozmawiamy z bratem, siostrą przed nabożeństwem, po nabożeństwie. Rozmawiamy i dzielimy się. I budujemy brata, siostrę tym, co Bóg nam objawił, co do nas powiedział. Czy ta inspiracja jest zawsze oczywista, dlatego że poprzedza ją zwrot, tak mówi Pan? Czy często jest ukryta w naszych, wydawałoby się, zwyczajnych słowach, ale słuchamy brata, siostry i nasze wnętrze jest obnażone. Słuchamy brata, siostry i Bóg mówi do nas tak, że się wewnątrz wszystko trzęsie. Rozmawiamy z niewierzącym człowiekiem i on mówi, skąd ty to wiesz? Skąd ty to wszystko o mnie wiesz? Kto ci to powiedział? Czasami ludzie słuchają takiego przemówienia czy innego i mówią, bracie, to wszystko było o mnie. Skąd ty to wiedziałeś? Skąd wiedziałeś, że ja z takim pytaniem przyszedłem, że właśnie z tym się zmagałem? Ja nie wiedziałem. Ale Duch Święty wiedział. Ale Duch Święty natknął brata, siostrę i oni poszli i podzielili się czymś, co może sami nie odbierali jako coś cudownego. A jednak było to natchnienie Boże. Była w tym obecność Ducha. Więc jeśli szukamy Boga, jeśli trwamy w Jego Słowie, jeśli Duch Jego mieszka w nas, Duch Święty może używać nas w różny sposób i nie ograniczajmy tego do jednej czy drugiej formy. I jak nie ma na nabożeństwie czy w jakimś zgromadzeniu kogoś, kto wstanie i mówi, tak mówi Pan, to już nie było prorokowania, to już nie było, Bóg nie działał, Duch Święty nie działał. Jakże często jesteśmy zawiedzeni tym, że nie ma tych spektakularnych, jakichś takich utartych sposobów Bożego cudownego działania. I nie doceniamy tych rzeczy, które Bóg czyni pośród nas w sposób, który może nam się wydaje zwykły, nie jakiś cudowny, nadprzyrodzony, ale jeśli jest to od Boga, to jest to tak samo cenne, tak samo godne dziękczynienia, uwielbienia Go. To nie zawsze musi towarzyszyć temu jakaś aura, jakieś niezwykłe wydarzenia, trzęsienia ziemi i tak dalej. Czasami tak Bóg czyni, chwała Bogu, czasami czyni to w trzęsieniu ziemi, w burzy, w świetle i w niezwykłych przeżyciach, wizjach i doświadczeniach. Tak, wierzę w takiego Boga, który czyni takie rzeczy. Ale myślę, że na co dzień, częściej, dużo częściej, Bóg przemawia do nas w cichy, łagodny sposób. Bóg mówi do nas każdego dnia, w różnych naszych codziennych doświadczeniach, w tym codziennym naszym otwieraniu Jego słowa i wpatrywaniu się w doskonałe prawo Boże, w modlitwie, w rozmowie z bratem, siostrą. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi i Duch Boży mieszka w nas, możemy tego doświadczać. Nie musimy czekać na jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, żeby podziękować Bogu, oddać Mu chwałę i doświadczyć Jego działania w naszym życiu. Pytanie jest, czy jesteśmy tymi naczyniami, które Bóg może tak używać? Czy jesteśmy ludźmi trwającymi w Jego słowie, trwającymi w modlitwie? Czy jesteśmy ludźmi, którzy gdy przychodzą na zgromadzenie, mają serca, by dawać, by błogosławić, by dzielić się? I to nie zawsze muszą być słowa, bracia, siostry. To często jest to, że zobaczysz brata, siostrę, widzisz, że jakoś tak, widzisz ten ciężar na jego twarzy. Może czasami podejść i porozmawiać, ale czasami po prostu się módl. Albo wiesz o tym, że tu jest taki problem, tam jest taki problem, czy małżeński, czy zdrowotny, czy inny. Wołaj do Boga, módl się o Niego. Jeśli możesz, wesprzyj w jakiś praktyczny sposób, ale miejmy tą postawę służenia, służenia. To jest myśl tego rozdziału, to jest wezwanie apostoła Pawła do Koryntian, którzy skoncentrowali się na sobie, którzy wywyższali siebie, którzy chcieli pokazywać innym, jacy to duchowi są i robili zamieszanie i zamęt na nabożeństwie, zamiast być zbudowaniem dla innych. Paweł mówi, to jest dziecinada. To dzieci tak się zachowują. Mówi, jako dojrzali, winniście baczyć jedni na drugich w celu pobudzania się do pobożności, usługiwania innym tym darem, który Bóg wam dał, do którego Bóg was powołał. Kochani bracia i siostry, gdy się schodzimy, zauważcie, że dalej Paweł mówi, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma języki, ma tłumaczenie. To można dwojako rozumieć i dzisiaj już nie będę tego wyjaśniał, ale tylko chcę na koniec tą myśl zasygnalizować. Pomyślcie o tym, co Paweł tutaj mówi. W niektórych tłumaczeniach Biblii Warszawskiej, pamiętam, tam było tak, jeden z was ma psalm, inny ma naukę, jeszcze inne objawienie. Tam było pokazane, jakby jeden ma to, drugi ma tamto, trzeci ma tamto, ale w oryginale tak nie jest. I tutaj te nowe przekłady lepiej to oddają. Tu jest napowiedziane, gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, naukę, objawienie, języki, tłumaczenie. Co apostoł Paweł chce powiedzieć? Czy chce powiedzieć, że wszyscy przychodzimy z czymś takim? Czy mówi wszyscy w sensie, wszyscy razem macie te różne rzeczy? Czy mówi, a może myślicie, że wszyscy macie to i tamto i teraz wy musicie zająć miejsce i że wy musicie teraz całą przestrzeń zająć i dla innych już nie ma miejsca, bo wy macie wszystko. Macie psalm, macie objawienie, macie wszystko. Niestety wiele zborów tak wygląda. Jest pastor, który ma wszystko i są wierzący, którzy nie mają nic. Jest pastor, który daje i wierzący, którzy biorą. I taki jest schemat działania. W Koryncie było tak, że chyba oni wszyscy się za pastorów uważali i wszyscy mieli wszystko i wszystko chcieli wszystkim dać, ale nie byli chętni, żeby słuchać, przyjmować, uczyć się i tak dalej. Tak jak mówię, to nie jest jednoznaczne, co tu jest napisane. To tylko tak, że tak powiem, jak to się mówi, taka zapowiedź tego, o czym dalej będziemy myśleć i rozważać. I dla was do rozsądzenia, do rozważenia, jeśli macie jakieś uwagi, zawsze zapraszam, kierujcie je do mnie, pomóżcie mi zobaczyć więcej niż to, co ja jestem w stanie zobaczyć. To, co jest, myślę, jasne, jednoznaczne, co chyba wszyscy widzimy w tym fragmencie, to to, że Bożym zamiarem gromadzenia swojego ludu jest ubłogosławienie każdego. Niechaj to będzie naszym staraniem. Nie koncentrujmy się na sobie, bracia, siostry. Pamiętajmy, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I Bóg nie powołał nas do koncentracji na sobie, na naszych problemach, na naszych potrzebach, ja, mnie, moje, mi, ale Bóg powołał nas do społeczności Kościoła, w której chce, żebyśmy baczyli jedni na drugich w celu pobudzania się do pobożności i dobrych uczynków. Obdarzył nas darami, żebyśmy błogosławili jedni drugich. Tak, dał nam jeden dar do budowania samych siebie, ale dał nam wiele darów do błogosławienia innych. Szukajmy tego, bracia, siostry, zabiegajmy o to. Niech miłość Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, żeby Mu służono, przyszedł, żeby służyć. Niech miłość Pana Jezusa Chrystusa mieszka obficie w naszych sercach, abyśmy byli radosnymi sługami, abyśmy byli tymi, którzy patrzą na innych jako wyższych od siebie. Abyśmy byli tymi, którzy radują się, gdy brat się raduje, gdy siostra się raduje i prawdziwie płaczą, gdy brat płacze czy siostra płacze. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, Boże, za Twoje słowo, które w wielu miejscach jest tak proste, tak jasne, tak oczywiste. W innych miejscach jest wielkim wyzwaniem i łatwo jest wdać się w spory, w kłótnie, łatwo jest przekonywać o naszej racji, naszym jedynym właściwym zrozumieniu, ale nie chcemy iść, Panie, tą drogą. Chcemy szukać właściwego zrozumienia w społeczności. Chcemy dzielić się tym, co rozumiemy, ale chcemy też słuchać i zastanawiać się i analizować i prosić Ciebie, byś wspólnie do nas mówił, byś nam wszystkim dawał to jedno zrozumienie, abyśmy byli jednej myśli, jednego ducha, jednego serca, jednymi ustami chwalili Ciebie, żeby nie było między nami podziałów i żebyśmy nie popadali w jakieś skrajności, nie odchodzili od prawdy Twego słowa, ale korygowali się wzajemnie. Jeśli, Panie, w jakichkolwiek sferach gdzieś zawodzimy, błądzimy, czegoś nam brakuje, prosimy, pokazuj nam, pouczaj nas. Daj nam pokorę do serca, byśmy byli gotowi zawrócić z naszej drogi, naprawić nasze drogi, wyprostować nasze ścieżki, aby Tobie się podobać. Nie chcemy być dziećmi w myśleniu, ale chcemy być dojrzali w myśleniu. I prosimy, byś przemieniał nasze myślenie przez prawdę Twojego słowa, przez działanie Twojego ducha w nas. Aby Kościół, który budujemy, był Kościołem, w którym Ty jesteś wywyższony na pierwszym miejscu, w którym nasze oczy są w Ciebie wpatrzone, nasze serca w Tobie rozkochane, nasze życie poddane w służbie dla Ciebie, w którym jest miłość braterska, w którym jest pokora i szacunek wobec siebie wzajemny, w którym jest naprawdę zbudowanie dla każdego, również dla nowych osób, dla tych niewierzących i nieugruntowanych. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam, prowadź nas, zachowaj nas od diabelskich zasadzek, zachowaj nas od naszej cielesności, Prosimy o Twą łaskę, by wzrastać w Tobie i służyć Tobie tak, jak Tobie to jest miłe. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem Kościoła, Panem naszego życia. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Proszę Ciebie o to, w tym tygodniu przyjdzie moja córka z wnukiem na wakacje. Oni obaj zaczęli poznawać Twoją drogę, Panie. Spraw, żeby dla nich pobyt tutaj był błogosławiony. Prosiłbym się z Panią Barbarą o rozeznanie, jak mam z nimi rozmawiać, żeby to było wszystko na Twoją chwałę. O Ciebie, Pani, proszę. Proszę Cię, napełnij nasze serca bojaźnią. Tak później dzisiaj słyszeliśmy o darach duchowych, o ich właściwym wykorzystaniu, o darze proroctwa. Ja Cię proszę, Panie, żebyśmy byli ludźmi bojącymi się Ciebie i ludźmi roztropnymi. Abyśmy nie byli pochopni w mówieniu, w osądzaniu, w wskazywaniu na, Panie, rzekomo Twoje słowa, ale żebyśmy naprawdę mieli stanąć przed Twoim obliczem i wziąć prawdziwe Twoje słowa, prawdziwą Twoją treść. Żebyśmy, Panie, nie byli jak ludzie szaleni, którzy nawzajem się obrzucają słowami, a potem są problemy, tylko ludźmi mądrymi, Panie. Prosimy. Tak proszę, Panie. Proszę Cię, abyś zabrał z naszego serca takie pochopne działanie, Panie, jeśli chodzi o dary duchowe. Abyś, Panie, takie pragnienia, że koniecznie coś musi być, skoro jest napisane, że Pan daje słowo, ale Panie, żebyśmy byli ludźmi, którzy umieją czekać na Twoje prawdziwe objawienie, na Twoje prawdziwe słowa Ja Ci dziękuję, Boże, że to, co jest w Słowie Bożym napisane, to, co dzisiaj było zwiastowane, to jest wszystko prawda, Panie. Że rzeczywiście te dary są. Twoje Boże działanie jest możliwe, ale tak jak, Panie, dzisiaj Twoje Słowo do nas docierało w Twoim porządku i rozsądku, Boże. I proszę Cię o to, Panie, aby takie dary się tu przejawiały. Byli ludźmi, którzy ochoczo będą prawić przejaw Twojej mocy, Twoich znaków, ale Panie, w sposób rozsądny, mądry, żeby to było prawdziwe. Tak proszę Cię, Ojcze. Prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Prosimy też, kochany Panie, o to, byś pokazał nam miejsce, w którym będziemy się mogli dalej zgromadzać. Prosimy, byś, tak jak do tej pory, przez te wszystkie lata, wskazywałeś nam jedno, drugie, trzecie, czwarte miejsce, gdzie mogliśmy być razem, Ciebie wielbić i wzrastać. Tak też ufamy, Panie, że teraz ta decyzja o opuszczeniu tego miejsca jest kolejnym jakimś krokiem na drodze za Tobą w naszej dalszej życiu, w naszym dalszym życiu, służbie jako zboru. Prosimy, poprowadź nas, pokieruj, daj nam też jednomyślność w tej decyzji. Prosimy o Twoje światło, Twoje prowadzenie. Amen. Mocno, uwiem, że mnie kochasz. Twój krzyż dziękować chcę, za krew, co przelała się, za miłości Bożych wzgórz. Otworzyłeś grobu drzwi, Twoją chwałą niebo brzmi, nic nie zmieni tego Kochany nasz Panie, jakże jesteśmy wdzięczni za Twoją wielką miłość, która sprawiła, że narodziłeś się jako dziecię w Betlejemie, że Ty, Stwórca wszystkich rzeczy, przez którego wszystko powstało, co powstało i bez którego nic nie powstało, co powstało. Ty, Stwórca wszystkich rzeczy, Pan Panów, Król Królów, stałeś się dzieciątkiem, stałeś się człowiekiem, stałeś się jednym z nas, utożsamiłeś się z nami we wszystkim. Przeszedłeś przez ludzkie cierpienia, za dni swego życia w ciele, z wielkim wołaniem i ze łzami, modliłeś się do tego, który mógł cię zbawić i dla swojej bogobojności zostałeś wysłuchany. Panie, przeszedłeś przez tą ziemię nieskalany grzechem, zwyciężyłeś szatana, pokonałeś świat, nie uległeś w żadnym boju, ale okazałeś się wiernym Ojcu, okazałeś się uniżonym sługą i wycierpiawszy wszystko, stałeś się miłosiernym arcykapłanem, który współczuje z naszymi słabościami, który wstawia się za nami przed obliczem Boga. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że stałeś się człowiekiem i nadal jesteś człowiekiem. To człowiek jest w niebiańskiej świątyni. Człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie za nas, przelał swą krew, aby ratować nas z naszego grzechu, z naszej nieprawości. Ty, który jesteś odwiecznym Synem Boga, wiecznym Bogiem, jesteś też człowiekiem. Panie, trudno jest nam to zrozumieć, trudno jest nam to pojąć, ale Twoje Słowo uczy nas, byśmy wierzyli w Ciebie i wierząc w Ciebie mamy życie wieczne, wierząc w Ciebie mamy przebaczenie grzechów, wierząc w Ciebie, ufając Tobie, będąc Tobie posłusznymi, możemy żyć nowym życiem. Chwała Tobie, Panie, dziękujemy za nadzieję zmartwychwstania, bo tak jak Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, tak też wierzymy, że i my, jeśli umrzemy, zmartwychwstaniemy. A jeśli powrócisz przed naszą śmiercią, będziemy przemienieni i te znikome, umierające ciała zostaną przemienione w te chwalebne ciała, które będą żyły wiecznie. Panie, dzięki Ci za to wielkie zbawienie, za moc krzyża. Dziękujemy Ci za moc zmartwychwstania, wylanie Ducha Świętego na Twój Kościół. Wielbimy Ciebie, który żyjesz, który królujesz i który przyjdziesz w chwale. I wraz z całym Twoim Kościołem modlimy się, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Obyśmy byli gotowi na Twe przyjście, obyśmy nie marnowali naszego życia, czasu, talentów, darów Twoich, ale byli dobrymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski, oczekując gorliwie Twego przyjścia, miłując Twoje przyjście, wyczekując i wyglądając Twojego powrotu w chwale, ustanowienia Twojego królestwa, które nie będzie miało końca. Panie nasz, ten chleb, który łamiemy, przypomina nam, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem, drogimi kamieniami, ale Twoją drogocenną krwią zostaliśmy wykupieni. Twoje ciało złożone za nas na krzyżu Golgoty. Jedyna doskonała ofiara, która może zgładzić grzech całego świata. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży. Wielbimy Ciebie. Pobłogosław, prosimy ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością, wiedząc, że Ty, który umarłeś, zmartwychwstałeś, śmierć nad Tobą już nie panuje, nie ma żadnej władzy. Ty dzierżysz klucze śmierci i piekła. Ty panujesz w mocy. Panie, my nie musimy bać się śmierci. Wiemy, że wierząc w Ciebie przeszliśmy z śmierci do żywota i choćbyśmy umarli, będziemy żyć. Pobłogosław, Panie, ten chleb, pobłogosław ten kielich. Prosimy i daj nam wielbić Ciebie, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, zwiastując Twą śmierć, zwiastując życie w Twojej śmierci, wiedząc, że żyjesz, królujesz i przyjdziesz w chwale. Bądź wywyższony w naszym życiu. Umocnij nas, utwierdź nas w wierze, w miłości, w prawdzie. Mieszkaj w nas, króluj w nas, prowadź nas, używaj nas, objawiaj się w nas i przez nas w tym świecie. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz Panie, nasz Zbawicielu. Amen. Bracia, siostry, tak jak Pan Jezus tej nocy, gdy był wydany, wziął chleb, złamał, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. I jak wziął kielich i pobłogosławił go i dał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy, to jest kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. Pan Jezus powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. I widzimy apostoła Pawła w liście do Koryntian, który przekazuje to zborowi w Koryncie. Te same słowa, tą samą pamiątkę, którą chrześcijanie od tylu wieków sprawują, zwiastując w ten sposób śmierć i zbawienie w Jezusie Chrystusie. I my dzisiaj mamy ten przywilej, bracia, siostry. Jesteśmy tutaj, w tym skromnym miejscu, zachęcani do tego, żeby jeść z tego chleba, pić z tego kielicha w ten sposób, zwiastując. Nie musisz stawać za kazalnicą, żeby zwiastować śmierć Pańską. Możesz wziąć z tego chleba i wypić z tego kielicha, zwiastując w ten sposób, że Jezus umarł za ciebie. Że Jego śmierć to twoja śmierć. Jego zmartwychwstanie to Twoje zmartwychwstanie i nowe życie. Bracia, siostry, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z dziękczynieniem jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, wznośmy modlitwy, wywyższajmy naszego Pana. Niechaj będzie to czas, w którym nasz Pan jest wywyższony również w tym akcie naszej wiary i posłuszeństwa i sprawowania tej świętej pamiątki. Tego, co On dla nas uczynił. Podchodźcie proszę tutaj do stołu, bierzcie z tego chleba. Dziękuję Ci, Boże, za to, że dziękuję Ci, Boże, za to, że dziękuję Ci, Boże, za to. spełnił Pan najmniejszy wobec całego wielu. Kosztowna jest Boża Pana na świecie wiemy. O Panie, oto jestem Twoim sługą. Jestem Twoim sługą, synem Twojej służącej. Zerwałeś moje więzy. Tobie złożę dziękczynną ofiarę. Będę wzywał imienia Pana, spełnił Pan moje szuki wobec całego jego ludu. W przedsionkach domu Pana, w Twoim odrębie i rozumie. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Czeka, czeka. Jeszcze jeden jest zostawiony. Przekazuję, kochani bracia, siostry, pozdrowienia od braci z Norwegii. W zeszłym tygodniu przekazywałem, w tym tygodniu znowu mieliśmy chwilę, by wspólnie porozmawiać, też od braci z Islandii. Nie, źle mówię, nie z Islandii, tylko z... Nie, nie, nie. Właśnie myślę, z Danii. Moja geografia. Z Danii, z braćmi też z jednym rozmawiałem, prosił, żeby pozdrowić zbór, więc obiecałem, że pozdrowię i dzięki Bogu pamiętałem. Także pozdrawiam. Tak, to są bracia, którzy tu byli u nas. Maciek i Marek z Danii. Oni na tych postach braterskich czasami bywają, wybierają się być może w lipcu na ten nasz braterski post. Dla tych braci, którzy nie wiedzą, czy nie pamiętają, przypominam, że 24 w czwartek, 24 lipca, od czwartku do niedzieli będzie kolejne to braterskie spotkanie w poście, w modlitwie, tym razem koło Płocka. Także gdyby ktoś chciał się wybrać, dajcie znać, to tutaj też spróbujemy jakoś się zebrać, zorganizować i wybierzemy się tam do Płocka na to spotkanie braterskie w poście, w modlitwie. Tak jak tutaj modliłem się dzisiaj i jak już ci, którzy w środę byli, wiedzieli, dostaliśmy wypowiedzenie, jeśli chodzi o wynajem tego miejsca tutaj. Do końca lipca mamy czas jeszcze. Najprawdopodobniej, to jeszcze nie jest na 100%, ale na 99% tak będzie. Tutaj będzie przedszkole na całym tym piętrze i stąd wszyscy, którzy tutaj na górze wynajmują, muszą niestety opuścić te pomieszczenia. Także no, czeka nas przeprowadzka i związane z tym różne rzeczy. Modlimy się, szukamy w Wejherowie, w okolicach jakiegoś miejsca, rozważamy Wejherowo, Rumię, Redę i Gdynię. Także mamy jakąś tutaj pierwszą przymiarkę do tego miejsca w Gdyni na działkach, gdzie niektórzy z was kiedyś już bywali, więc dla niektórych z was będzie to powrót, jeśli tam będziemy na stare miejsce. Przynajmniej na jakiś czas, nie wiem jak długo, modlimy się, po prostu też prosimy was wszystkich o modlitwę. Już się, mówię, jako zbór przeprowadzaliśmy 4 albo 5 razy. Tutaj jest chyba 5. miejsce, w którym jesteśmy. Także na przestrzeni lat już mamy doświadczenie w przeprowadzkach. Nie pierwszy raz będziemy się przeprowadzić. Pan Bóg nam przeprowadzać. Pan Bóg nam przypomina, że jesteśmy tylko pielgrzymami i nie mamy tutaj stałego domu. To nie jest świątynia, Tylko my jesteśmy świątynią, która się tu zgromadza, więc wierzę, że Bóg tak jak do tej pory troszczył się zawsze o miejsce, tak i teraz zatroszczy się o kolejne miejsce, więc módlmy się o to, rozglądajmy się, pytajmy i wierzę, że Pan Bóg otworzy drzwi, w które będziemy mogli wejść i dalej się gromadzić i wielbić Boga i służyć Mu w naszym zgromadzeniu. Także o to Was wszystkich bardzo proszę. Jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje? Asia. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Krysię, Justynkę i wszystkich słuchających nas, braci, siostry. Tak. Pamiętajmy też w modlitwie o siostrę Ewę. Dziękujemy. Pozdrawiamy braci i siostry w różnych stronach. Widziałem, że ktoś tam przyniósł jakieś ciasteczka i siostra mówiła coś o jakichś naleśnikach chyba. Tak, czerwone, zielone naleśniki, bracia, siostry. Tego jeszcze nie było. Rozstawmy parę stolików, zróbmy herbatkę i zachęcam jeszcze do pozostania, przywitania się i dalszej społeczności wzajemnego usługiwania. Można wstać, można krzesła, rozstawić, stoły rozstawić.